בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט, חלק ראשון. הלכות גביעת מיל והלכת דלת. לא תבוא אל ביתו לעבות אבותו וכו'. א', כי היית בהתורה ואלה המשפטים בסימן י', שעיקר שלמות התפילה כשמעלין אותה מער ושדה לבחינת בית. כי אברהם קראו אר ויצחק שדה, ששם אין בו תפיסה עדיין כל כך. אבל יעקב קראו בית, ששם יש תפיסה לכל באי עולם, שאפילו כל הרחוקים וכל אומות העולם ידעו ממנו יתברך, שזהו עיקר גדולתו של השם יתברך, כשהרחוקים מאוד מכירים אותו וכולי עיין שם. וזה ידוע שבכל החפצים וממון של אדם יש בהם ניצוצות קדושים הרבה שצריכים לבררם מעמקי הקליפות. כי עיקר רוב הניצוצות נפלו לממון כמבואה בדברי אדמו"ר ז"ל בהתורה וביום הביקורים הסתרה ובשאר מקומות. ועיקר העניות וחסרון הפרנסה שמשם באים אל הלוואות נמשכים מהניצוצות הנפולין שלא נתבררו עדיין מחטא אדם הראשון, שעל ידי זה נגזר עליו בעיצבון תוכלנה, בזעת הפך תוכל לחם וכו', שמשם כל העניות וכל ההלוואות. וכל אחד, כפי מה שזוכה לחפצים וממון שנתבררו, כמובן, ניצול מעניות והלוואות. סוגריים. ואף על פי שיש רשעים או אנשים גסים שיש להם עשירות וחפצים הרבה, והקשרים והצדיקים הם עניים ואביונים וממשכנים חפציהם, זה מחמת שהצדיקים והקשרים סובלים עניות ואיסורים עבור אבונות ישראל, בבחינת אכן חוליינו הוא נשא. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, צדיקים מען נזכותי הוא העלמא, עדיד הוא לה. ועוד יש בזה כמה דברים. אבל באמת עיקר השפע נמשכת כפי ברור הניצוצות שזוכה כל אחד. וברור הניצוצות שבהממון והחפצים הוא בבחינת ברור התפילה, שעל ידה עיקר הברור כידוע. וכמבואר בהתורה אשרי העם זרקה, שמשא ומתן באמונה הוא בחינת הקרבת קורבן התמיד וקטורת, שהם בחינת תפילה שהוא במקום קורבנות. ועל כן, עיקר הבירור של כל הממון והחפצים של האדם הוא כשזוכה לבררן ולהעלותן עד שמכניס אותן לבחינת בית, ששם עיקר שלמות התפילה כנ"ל. כי בית הוא מקום משומר לכל החפצים וממונו של אדם, וכנראה בחוש. וכמו שהוא בגשמיאס, כן הוא ברוכניאס, שעיקר שלמות הבירור של כל החפצים, וכשמעלה אותם ומכניס אותם לבחינת בית, ששם עיקר שלמות התפילה שהיא בחינת שלמות ברור הניצוצות כנ"ל. כי כל הניצוצות שבכל החפצים, קודם שמתחיל לבררם, הם בבחינת דברים אבודים, כמבואר לאל. ועל כן עיקר הבירור הוא כשמעלה אותן לבחינת בית, שהוא מקום משומר ממזיק העלמא. כי כשאין מברר ומעלה אותם רק בבחינת אר ושדה, עדיין אין הבירור בשלמות, מאחר שאין המקום משומר עדיין, והרי הוא כמו מי שמחפש ומבקש אחר אבדות עד שמוצם, אבל אחר שמצאם עדיין הם מונחים בחוץ, באר ובשדה, ועדיין לא אסף אותם הביתה. שאז, אף על פי שזכה למצוא האבדות, אף על פי כן עדיין אינו בטוח מהיזק, מאחר שעדיין אין האבדות במקום משומר. אבל כשזוכה להתייגע עד שמאסף ומכניס האבדות לתוך הבית, אז הוא בטוח מכל היזק, כי בבית שם הוא מקום משומר. נמצא שעיקר ברור הניצוצות שבהחפצים של האדם הוא כשמכניס אותן לתוך הבית כנ"ל. ועל כן אסור למשכנו מתוך הבית, כי בבחינת בית אין שליטה לעניות וההלוואות שעל ידי זה ממשכנים. כי עיקר העניות וההלוואה שעליה ממשכנים נמשכים רק מהניצוצות שלא נתבררו מחטא אדם הראשון. אבל בבחינת בית, שם שלמות הבירור. על כן אסור לכנוס לשם למשכנו. כי עיקר העניות של ישראל שמשם בא לידי זה עד שיצטרכו למשכנו, אין לו אחיזה כי אם כשהבירור לא נשלם עדיין, דהיינו כשהוא בבחינת אר ושדה. כי אר ושדה הם כנגד בית ראשון ושני שנחרבו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וחורבן בית ראשון ושני הוא בחינת משכון, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק המשכן משכן, רמז על שתי מקדשות שנתמשכנו בעוונות ישראל. ועל כן, בבחינת חורבן, שהוא בחינת אר ושדה, שם אחיזת המשכון. אבל בבחינת בית, שהוא בחינת בניין בית המקדש של עתיד, שיבנה על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו, שלא יחרב ולא יתמשכן לעולם, שם אין לה המשכון שום אחיזה, כי שם הוא בחינת שלמות הבירור כנל. ועל כן לעתיד נאמר והלוויתה גויים רבים ואתה לא תלווה, והעבטתה גויים רבים ואתה לא תעבות. כי אז יתבטל העניות והלוואות מישראל ולא ימשכנו אותם. כי אז יבנה בית המקדש בבחינת יעקב שקראו בית שלא יחרב לעולם. כי אז יושלם הבירור בבחינת בית וכנל.